کپد را تراشی دے پدینی دے پوچی دا والی رالا اگا والی مناسب تا عمل اقدامو کی نپوئی گی پی نو دا حالت دے نو سخت با می پیرا وستنا نو پارا دے چو دعا جدی اللہ تاو کی فلولا تضرعو اذ جاہم باسنا اصل کلام دا سیو فلولا تضرعو اذ جاہم باسنا نولی اللہ تا جدی نکرلا اللہ وجدہ مدد نکجی مصفتی تلیر کڑے ناغسی دا بل درنی والے اس جا اہم با سنا کر چراغ دو بائی تکلیف زمنگا منزر یر او نکڑا ولی او نکڑا لائے نئے کولا نئے وکڑی اللہ طرف تنیدی کرتی دیلی نتیجہ سوا ولیکن کذبو ولیکن قصد قلوبم لیکن سخت شروع دلون دو نور ہم چدا دو پو جب ہم باید را گلے دے خستکری دو تا شیطان آتش دو کول عملون تا خستکری ادا کوا ادا سپیروار ادا دا طرح پاری اتطیرو بی موسیٰ و من معا انا تطیرنا بکم و انتصبو مصیبتن یتطیرو بی موسیٰ و من معا سورت نساء کی اس طرح بیا هادا من عندی تکلی فراغی ادا ستاپ پالی سی بینی ستاپ وجرہ غلی نسام نشو زرن نورم سرسو نکرا چی پی خودو یرکا چی دو تا بین سیو بیان ہوتا شو دین دا اللہ اگر پری خواہ یہ رکھا نو درم دل آگے فتحنا علیہم ابواب کل شئے پران اسمان پدو بانی برسر اکرام پدو بانی ورونا دا ہر قسم نعمت اولادون ہم دی مالون ہم دی بارانون ہم دی اسانی ہم دی نوری خلق نزوری پخواہ خلق دیر پتنگ شاکیو اللہ دیر میرا بانی اکرو گو رہوی سڑک را گئی بیلے را للا گاڑی را للا داروگان داکتران پا کی طرح پیدا شو دا شو دا دا نیمتون شماری دا پا مخفو نو صحیح شو کنا نیمتون دا بانی اللہ برسیر کردی او رون بیر تکردی او دارا تاو تا دا اخبر زور حالت نا بدل شئی که بدل شئی نو بی جنه طرف تا بدل شئی بے حیائی طرف تا بے باقی طرف تا بے پردگی طرف تا بے غیرتوب طرف تا خیر طرف تا کی بدلون ندیر آگلے نو آغول پا دی عذاب ورکڑے نو تی سی چی طالب عذاب ندیر کی طالب آب در کی تردی چی مصبر شو خوشالا پای چول ورکڑے شو اخذنا هم باتا تن خوشالا دے مستے سرک را غلے اخپل کور تا می سرک بیل دیوی اگاڑ اخپل کور تا دن نبس پا دیر فریحو بما اوتو اخذناهم بغتتا وینو سمنگا فی الحاد ناتاپا ویزا هم مبلسون فضو فی الحاد شنا امیدا که داغل عذاب رای نو الاس را غینا امیدا زوی غرق شم اوز بستکی گی ادابا کل بیا مال را کولی کی دا اللہ نم نا امید دیو درگاهونو نخو دیو دی و دا اللہ نم نا امید دیو دا حالت با بیا چرت را دی مبلسون الیاس المنقطع رجاؤ الیاس المنقطع رجاؤ ابلاس نا امیدی چی اگر سر امید بالکل ختم شی او بندہ بالکل بیکارا بے وسہ شی اللہ سپیرا ان غاڑی وہ اس سر کی دل دے ازان نا جو کہ اللہ سپیرا ان غیتی دزن بیا کار نکی لا صفون ابو واتی نو پریبک پریکرشو موند قوم چی زیادہ کورا والحمدللہ رب العالمین عذاب دے دنیا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ قل ارائیتم بیا دلیل دی لسم واسم خیال لے ہوا ایراتا کہ واخری دن اللہ اور ایدل غوگ سر کی دن واخری بندیز راولی پدر نصر سبانی من الہ غیر اللہ سوک دے مددگار سوا دا اللہ نیاتیکم بی جی دری کدرا سر کی در در کی وگونہ در کی زڑا کی سوچ فکر واچی دا مرض دا وجنا دا دی آزاو بیکار کے دل پہ علاج کل خکیم خو علاج لور کرے چا دے علاجم دا اللہ دے چا اللہ غواری علاجو شی کنا علاجم نکی گی خو چس تر کی نشتے وگ بلکل بیکارا شو زڑا بیا دا دنیا پر ڈاکٹران ہو کردو کتالے جوڑ کو تو قبرون زیارتون یو کردو که دل جوڑ کو بیا دل نشی جوڑو لے ندا اللہ لاز کی دی اگا با الہی سرگو باباو خوا در زرون باباو گورا دو گنو بابا رتو خیر چکم دے چا گنو جوڑی اپ ڈاکٹر پسی گر دی ضرور جوڑے پا ڈاکٹر پسی گر دی تر کی چیخی کی جی پہ علاج بانے ڈاکٹر پسی گر دی دارا توقع ہے کنا ایلہم اللہ اگورا سنگی بیان کو چلو دلیون اقبل بیا ہم لادو یصدفون اوڑی دا مانا رنائی بیا دلیل وعدو تاتسان خیال لے کراشی زبانی عذاب دا اللہ ناسا پیا پڑا گا ناسا پا دنیا روانا کیا پتا بانے ناسا پا سشو تیو ہارٹ فیل او ور دی دراوی زڑے بن شو حرکت بن شو زاغنا ساتھی دے کنا یا پاس باب راشی تکلیف مرض اسباب تر گنجے دل شروع شو پدی پوش چوس مرگ دے پوش چوس تباہی دا تا سر دان دا بچے دو سدی تے شہر سا گنش تے اون دور کا پن صرف الایات گورا کنا سنگو چلو منگا یا تنا سمم می فون او بیا عذاب دالا او جارا تنخکارا پاس باب بانی حال یولکو اللہ القوم الظالمون نتبا کی پا عذاب بانے لیکن قوم جاتی کا ان کی کلا عذاب دنیا راشی نو پنیکانو باندیم اغا تکلیف راشی خود نکانو اغا تکلیف در پارد درجو دو چطولو در گناہونو در کمولو دے او پا بیجین اشترا دی نو اغا در پارد تزلیل از پارد عذاب و در شرمولو دے نو نحلا کیجی پا عذاب در شرم بانے نہ ہلاکی کی پازاب دبی زتے باندھے لیکن قوم جاتی کہ ان کی ما نرسل المرسلین حکمت دے ارسال الرسل سورۃ النساء کی ملسی دکھنا لئلہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد رسل جدہ خلق سبحانہ پاتی نشی ملی گونگا پیغمبران لیکن خوشحالی ان کی خلق تا پمانا لئی یرون کی دا خلق پنمانا لبانے قدرت سخنی اختیار سخنی دے موجزے سرنگلو قدرت سخنی دے خلق پا زور بانی پا مدلو باندی کہ وہی منی پچا باندی مبشرین و منذرین ولا قدرت لهم على اظہار العذاب على اظہار المعجزات على اتیان العذاب منذرین لگم نبوشرین لگم عذاب سخنی نموجزہ سخنی دا چیز غالب نواغ کوم اغتر گندکم اور تا صدا کرے لے چی پیغمبری جو بس عذاب براولی یا معجزہ بسر گندی نا چوک چیزان اسلام کو آمانا تا صدی کی مزرو جہج زکاة لستو ندی گستی نمیم نشتی نو کم اصلاح مراد دا اصلاح دا قیدی دا شرک فی التصرف نکی الحمدللہ لا کاشف له الا هو انما هو الہ واحد الحمدللہ رب العالمین اور دایا کی رئی یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکذبون اور اسلام کی ندایا کی رئی بل ایاہو تدعون فیکشف ما تدعون الیہ انشاء و تنسون ما تشرکون عقیدہ دے دیدہ دایا کی رئی آمنا و اصلاح آزان اسلام کو نشرکی فعلی چرتبی عمون کی اسلام دے جن دمراو دا نبی تیر پدومائی نبغم جنشی الحمد للہ رب العالمین یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون بل ایاہ تدعون دا ایتون درو جنو گنل عقیدہ درو جنو گنل نو دا خلق یمسهم العذاب وہ ورسی بدو بانے عذاب پس سبب داری چی بیدی نہیں کئی وبتن ورسی قل لا قول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب نفد تصرف در رسول علیہ الصلاة والسلام نا دویم ذل اور نفد علم الغیب در پیغمبر علیہ السلام نا اول ذل اول ذل قدرت چی نفکر و قدرت سخنش چی اول جو ذل نا بلکہ دو ذل یو ذل اتا خلال انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم ادویم ذکر کر ان اللہ قادر علی ان ینزل آیا معجزے ما سخنش چی قدرت دیو اللہ دے درم ذری ذکر کر لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ما قدرت نشتے ننی اختیار نشتے خزانو دا اللہ واک نشتے چی صدر کم چی راورم چی درگن کم دا ما سخنشتے رے ادویم ذلبانی مسئلہ نفر علم الغیب یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکذبون لا اعلم الغیب، غیب اللہ پوئے گی، اللہ تپتا دا ذلو، اللہ تپتا دا جبی، اللہ تپتا دا وجود کارونو، پیغمبر تو پتہ نہیں سے، پیغمبر وی لا اعلم الغیب، نہ ذلو دا حالاتو نم خبر، نہ پا جبا چیتا وائی وائی نورم نو خبر، نہ پا لاسو پوچھ سکوا ووہو نینم نو نیم خبر، لا اعلم الغیب، نہ پیغم پا غیب بانی اعلان کار، نویم تاسو تا، جما سخری خزانے دا اللہ اختیار دا رحمتنو دا عذابنو خزانے جا سخری للہ خزائن السماوات والارض، خزانے تولی اللہ سخری لہو خزائن السماوات والارض اللہ سخری ما سخری نشترے خزائن اللہ خزانے دا اللہ مانا عطوائیم نشترے خزانے خودی دا اللہ ملک دا غدے مشرک سوئی ذاتی ندی اطوائی دی اللہ ورکر لی خزانی اللہ ورکر لی کن سب کن مکن حاصل ہیں یا غوث تجھ کو کن مکن تا تا حاصل لی جو کم دن اللہ ورکر پیغمبر سخ علم غیب نو نشتے علم غیب خاصا دا اللہ دا اللہ ورکر اطوائی تو تکیو لجو کری ذاتی او اطوائی ذاتی خود چا نشتے دے چا نشتا ہے جتم نشتے دے پر ذول پا عطوائی کی دے چی ورکڑی دی قرآن وی نیجی ورکڑی نی علم غیب ورکڑی دے عطوائی نی قدرت ورکڑی دے عطوائی دا سغنشتے دے ذکر خزائن اللہ وکن کافی وکن لا قول لکم من دی الخزائن نیم چما سغد اختیارونا نا اختیارونا خودی دا اللہ خزائن اللہ خزانی دی دا اللہ و تاستا داویم نویم تاستا چما سخشتے اختیار دا خزانو دا اللہ چی دی دا اللہ نو مال اختیار را کرلے دا نویم چما را اختیار را کرلے اطوائی رب دے دا علم تصرف اور دا علم غیب ولا اعلم الغیب اور نپی زل کلام دی تیناف دا قل دلان دن دی ولا اعلم الغیب نپی گم اپا غیب بانے قل لا اعلم الغیب اعلان کوا پا غیب انہیں پوا بد خبر اندا ولا اقول لكم اني ملك نعم تاسجد فرشتم ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق سوره مائده کی ویلو کنا کان یاکلان الطعام خوراک به خور نعم چه ملائکه من خوراک من خورم دی انسان نو تسئی چه پغیب نہ پویگی قدرت سخنیش سره فرشتہ نہیں نو سئی فکر کہتا وہ زخنے مروان لیکن پاگے کی وحی کی گماتا دا اللہ طرفنا دلیلی وحی اللہ را تولی دیو چا اللہ نیوی لیوزے تنیم خبر انہی کوم اس دا اللہ خبر دا مثال پیش کرے دے چی منی جوان دے دے نمانی مر دے چی منی بینا دے چی نمانی ناغا علن دے چی منی شنوا دے چی نمانی اغکون دے مثال دے وَتَعَلِيَتْ تَوِ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ اے برابر دے رندو بینا ندی برابر افلا تتفکرون اے نتاسو فکر نکوئے خطا روانی ای رند مشرک دا اللہ دا قدرت دلیلونو تنبوری او بینا دے موحد دا اقری سیوالا دا اللہ دا قدرت نخی و دلیلونو تبوری سو فکر کی پکیتا ہو دا غین ہے برا تخلی یا علون دے مشرک چیتا توی راو رسا را پنے کشا علون دے اینی دینا او بلخوا بصیر دے اللہ رب العالمین چی دی اینی نواغا دے پرے خو اچی دے نینی نواغا تا دے کمی آواز دے اچی دے اوری نواغا دے پرے خو اچی دے ناوری نواغا تا دے چی دے اروری دی امام بو حنیفا دلبار بانی تیرے دو سڑے اولار دے وی آتیتو کمین دہورین ونادیتو کمین فہورین دو مدیر اصرا روانی و دو میاستو میاستو ازان دی غلے کرے دیں اگو تا حیران وی حل جابو لک تا تیتووی حل سمیو کا تا خبر وادلا وی لک تریبت یداک لا سن دی دو رب خورو لشار لا سن دی مات شا تاری بات یاداک را سنو چرکڑی کنا اتنادی ملا یسمع ولا یجیب قبر تولر دی چیغی ویا غا چاہتا چینی دی آوری انہ دل جواب در کولیشی اللہ آوری نو اللہ جواب در کنو آغا دی پریخو تاری باتی اداک اللہ دی دل سنمات کچی بے زیدی چطوری زین پی جنی حال یستو الاما والبصیر انو سوچنو کوئی خطا روانی اولی خطا روانی فکارو چی سو سوچ شوئے ناغی انکو وانذر به الذين يخافون انذارك من صد نبوت او کار د نبوت یورو په دی بیاناتو چریږي د دینه چغون بکرش رابطه قیامت منی يخافون یریږي سمانه یعلمون علم اشته علم خوف لرازی چې علم نی چې علم نه خوف نه ورکه مار تلاس کئ ور تلاس کئ ولی علم نشته دی چه ده مذررت ته نقصان رسید اچه توک چاس اغا علم شته ناغاقی تا نرسی زانی نساتی بلتی نوم ساتی نو خوف پزیده لازم ویلی دین ده علم باندی اوا توک چی یریگی ده اللہ را مانه پویگی اللہ پی جنی ایو شروع یا ربیم علم ده و سقا چی گوندوله بشی رب تای نبای دولار سوا ده اللہ را توک دوست نیم ده نو خلاصه انکه لعلهم يتقون ويرون ده پارا دے چوزان بچ کی انذر بھی لعلهم يتقون ده شفاعت مسئلہ سورۃ بقرہ کیم تا سورۃ الصلا بل تو امر اللہ بیا امر دی تے شفاعت او نشتے شفاعت دعا ذکر کے قران سورۃ یونس کی ان شاء اللہ مسئلہ ہے ولا شفیع نشتے دولت تو شفاعت کے ان کے خدا شفاعت نہ کی چکی دے چا نہ کی دا غچانہ کئی چی عقیدہ گندہ دا مسئلہ دا اعمال و ندہ دا عقیدی دا چی عقیدہ گندہ دا شفاعت و لنشتے نسو کولیش دا عمل پا گن باندی شفاعت ننفی کئی قرآن و دا عقیدی پا گن باندی شفاعت نفی کئی و شفاعت و لنشتے دی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ مرکی صورت کی امور سنو لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا بيجن سرا مرگر چاہو نکی نستولار او نکی دوستی سرا او نکی نیوازی کم نیوازی کی گی با نوی زدت زیخم انما ولیكم اللہ ورسولو والذین آمنو ولیكم اللہ والذین آمنو دوستم اللہ دینا اللہ دیتا خونکی ایمان والا ہم دوستان دی دا غول الذين امنوا تفصيل را ذکر کر لا تطرد الذين يدعون مشردان نا ایماندار سر مرگتیاو کا جماعت سر جوڑ کا یو خبر دے مدار طریقہ د تعلیم او د تربیت طریقہ تو تعلیم الاطفال من القران د قران نا طریقہ د بچو د تربیت او د تعلیم د سبق تو موا بچی تا کور کیو ویا بچیا دا غلو کی سر مرگر تیا مکوا لبی مکوا ناس تو لار مکوا کمرو کی چی بے با کرے دا اللہ دا دین بی ادبی کی دا اللہ بی ادبی کی او دا بلن غاری تما یرے دا بلن سے سوال کی دروغ وی بیلوزی کی دا دغ سرو کی سر مرگر تیا او نکی دا دو مثال دا ور سر مرگر تیا دا ور سر سیزی دے بتاو سیزی زانتی نساتا اجن بربانی مرکیا دا اچر روگا چراغو عقیدہ سیدہ دا لیونا مجنون تما یرا نکی شکرانہ نیحان ادیاو اللہ نے تما اثر را مرگرتیا دا دسر روگا ابیاو تا پورتا مسئلہ بیانو رو دا وقت ندی تربیتو شنو سمدن بنی دو والا میولی در والا لکان دا عمر دا عمرو ورسا آن سپینجی دی ناغ یولو که بل توی بینی دا ونی پایا ما دوانیز بیامون در وقت که دوانیز آنی در چیزونو در چه شگه در آخوا دفتر ده در طرف تا ملیانو کورو ندی دفتر مخی تا چیزونو پراتو زبط کار تلنه من تناس کن اگه یا روکی بل توی مینی دوان نی پایا نا بل تو روکی و توی نی نی بایی ابو جان کہتے ہیں که گی پڑا چیز اٹھانا نہیں چاہیے کسی کا ہوگا وہ آ کر اٹھا لے گا دا کار خنه دی ابو وی چه دا چا غرده دلی شو چه تو ندی پا کار زکر چه دا چا نا غرده دلی اغا براشی نزال لبو چت دا دروڑی دا دروڑی او چو اٹھانا نہیں چاہی دا چوئی رکو چتکڑے دے دو نیچو چتکڑے ہو دا دا شیخ سلیم اللہ سے بارک اللہ و فیوم دا دا غزوی دے او سغا داکٹر عادل پنمان مشہور دی دا دا غلقو اگر چوئی اٹھانا نہیں چاہی دا مفتی رشید احمد رحمہ اللہ و تعالی بچے ہو پڑکے اگر دکتور دے پر مدینہ کے دکتورا کڑے دا اور چرتا جامعہ کے استاد دے دا غره وی نی اٹھانا چاہیے دڑو کی دا سی تربیتو کا بیاد چاشو چتائی ابو تبیا گوری طریقت تعلیم الاطفال من القرآن خون ہوتا ہوگا دڑو کی دڑو کوالی نے عادت جوڑ کا چلے جو کو نہ آگا بیان نہ کنزل کئی نہ با دروغ وی اور نہ با دا چا تشی تلاف کئی آل سے چی مومی پراتو بھی کنا زمان سرسا کردے نو قرآن خون دا دے اکرلا د دې خلق سره جوړ را والا تعلق د دو سره جوړ کا لا تطرد الذين يدعون ربهم لری نه کید خپل جماعت نه اون شړی تور دوی لری کول په بیا د بی باندې پرټنه او په زورنه باندې استغفار باندې نو د ځان نه ملری کوا تو یدعون ربهم چې مدد شوای دعا کوي یا دعا عبادت کوي کی واځي زرا خپل نور اسری پری کی دنیو الله را مدد کین اول یدعون ربهم یعبدون ربهم موحدین دی ادی سنیان داد دان نمشا لا تدرد اوی نشاری پی بیدبی لیرنے کی نو دو خبری دی کنا یو تعدیبن تعلیمن لرکول دی شرل دی زورل دی ایو استخفافن لرکول دی شرل دی بیدبی کول بیکرامی کول او بیزتی کول دای ناروا کری دی پا دید دان نمل رکا تعدیب او تربیت سپارائی لرکی وقت لا لرش دا درسنا پاس دا درسنا بے ادب ایتا بے وقت را دی نبرا دی درسنا پاس اوزا وی باسا یو پلا بل پلا گوری نظر دی شبی پیسا وید را پاس او درے که قرآن لاز کیون استا تکا طول را گلے که قرآن لاز آگلے پاس او بار غرموت او درا آگل تا غرموت را که قرآن دا لاز کیون ولی دا غلط او درے گا دا دا ادب دا پارا دی چی بیادا کارو نکیم اطفار دوی پا بیادبی بانی بیجتی بانی شرس پکاوی بانی شرس پس پکاوی ملی رکا پا عدب باندی لرکا لا تطردی اللذین ایزون ربهم بالغدات والعشی درس کی ناس تو مخ کی صف کی شیخ صرف صرف رحمه اللہ صرف مخامف تالیبان با صرف لبا عرکاری دیر تالیبان بو ملاو پا کی وسته ملا سمع اللہ نمیده با جور کی اگر اثر تلیو طالبان و تو مفتی سے بھی جاز را گیا اس پر کتلی پاس ہے پاس ہو درگا پاس مفتی سے بھی ہو درو نیل کی لگوانی پر ستر آگے مومو کتل کی میو کتل مفتی سے بھولا لے نو درے گمار بچیا سار دے کے کابر گام گئی سار دے تو کل کل بڑی گرو لے کل پانڈے گرو لے دا خواگا دے ندے او لاو درس ختم شورا روان شو او خیار خود دوم رو میں مزر رو شو سے پا خدا یقین کدا سی مزر رو کرا براو مار تکا میں مکلی ویزو خیلی پلی کرو سایاب کرو کرا بیکا دکا تا زو چاتون جو بتری سیم کاتون ویڈیا مزاو پا کی اما در سوا بیاد آچالو کا جو بیادی ادری جو دوم رو مزا ہے جو بیادی ادری پی مزاو پا کی دا حال دا ادب علی او ادبان داو کا کنا درس شروع شو بسم اللہ شو مولا را ننوت مشر مولا افغانی شیخ سے پندرہ سے اوزہ ہے پاس اوزہ در نرانہ شیخ یہ ولی اوزم زخو سبق در آگلیم زوزم سبق در آگلیم زواتول در آگلیم سبق تا مخی شروع کرے اوزم زو قبر پاگر آورا وچتے ملوٹ دو مخ کیونو اگر جو ٹین تک کدی وی سبق در آنو مخی شروع کرے درس نبو اوزم شیخ سے سخت جواب وی کینہ نہیں کینہ کینہ لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه دا اللہ دا پار راغری دین دا اللہ دا رضا دا پار دینی دکی دا اللہ تعظیم کی دا اللہ دب کی لا تطرد دا درس میں نشڑے ہوئے نباسی اللہ خلف پر طریقے دا تربیت کنا مدرسہ کی طالب غلط کارو کی نو وہی وہی باس ہے دا مدرسے نے وہ باس ہے وہی باس ہے اگر بری مدرسے للاشی اصلاح اوشوا ندرشی بلی مدرسے اللہ بل دے اللہ دے اور کو اس لگا سختی جوڑا شیرا کہ یہ فاقی مدرسے نہیں اباسی نو بل مدرسہ کی بیان داخلی تو چو سر دا غری مدرسہ سرٹیفیکٹ نہیں نو سرٹیفیکٹ کو اغنی ورکر اغو وقلی نو سختی شو نو چی سختی شو نتیجے تی اگر سبق نپاچ پاگل شی لوپر شی برباد شی ازالت پنو کرے مزدور شروع کی وزا کال لاؤ بیا داخلی گم چرتا نو چی دا کال ادائی شو دیم کال کی بیا خود نشوی لے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ و تعالی با طالب و باسنا غلط خبر بوشولا راو بے گو ثبوت بکیو شو نو بس بیا ازرائیلو درزا درزا نو بیو اسم بیو ٹکاو نو بیا بدا کار کئی نو بیا بیتریو بیاو نکی بیا چی با دی مفتی چی نمی آورد نوالو بل با دی تفیده دی یرینا سم دم با دوڑی نو بندولا دوڑی بند که دوڑی دی بند که بل مرگی سر اخری که دوڑی دی بند که آقا دی لنگری سر جوڑ توڑ دی اگه بولو دوڑی ورکی که دوڑی دی بند که سم خونشو د سمولو طریقه و پیجنا پا سمولو طریقه ما هنکارو که علبه خبری دارونون که تراغ وقتا پوری د زابطه تعلیم و تربیتو سو چه بکی مفتی رشید سه بو رحمه الله چه آقا تینا لال ازاد ازادی شو دوڑی بند کن تعلیم سه بو دوڑی بند که بند که و کرا بند که تلور پینزش پک تنه پا کمره که مرگی گی ده تلور پینزو سر تلور پینزو تنه نور زیگی یو خلا پریده ده مدرسه نیو باسه بل دینه داخل ظلم دیو کده آقا تعلیمی کال ده خراب کن ده تربیت استا آقا کمه کلی و تاو سر زیاد ظلمو کن زیاده ده سرو کن لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداه والعشی ما نامیشا اراده ده رضا کول ده الله مخ ده الله رضا کول ده الله توسیقیو کن نیتیم ده الله ده رضا کول ده کسوک ده وی چی ده چی ناستی نصت ناستی برچت ناستی نه الله وی یریدون وی از صحابه رو الله ولی عمل رکوان ما علیک این راه من شاید نشته پتابانی جی دیمواری ده زونه اسم چه خبره صحیح کهی ادا غو دیمواری پتابانی نرد یعنی صحابه من رزق ایم شایون ده دو دوڑه پتابانی سم نده و مدرسه که من سر گنجایش نشته نده دیو جنه من تام مدرسه که نداخلو ده سی دو زیرا سر نشته ده یارا سر چای روڑی نشته نو مدرسه که ده نداخلو من سر دوم را گنجایش ده مکو ادا اغا تاوه چه دو روڑه انتظام را سر نشته ده ده سی دو زیرا سر نشته ده گنجایش را سر نشته ده که ده دی انتظام خل که اوله شه نو رازه سبق وای نم با دیو مولی کو سارتیفیکت بوم در کو طالب علمه مقام بوم در کو که زی پیدا شو زی بدل بوم در کو روڑه انتظام شو روڑه بوم در کو نو اغا بزان تا گوری که روڑه خپل خواه شوا یا سر مرگره دی اغای پنی مگیره با گزاره کو نو ناس بکنه سبق اتواه تا کم تاوانه وی نا چه داخل نده نو منگه پا مدسته که سر نپرده ولی نپرده سبق وی دیو بی انتظامی را ولی سبی انتظامی را ولی سبق وی داره بی انتظامی دن نو دا مکا ما علیکم این حساب امین شاین نشته زمواری سا پا دو بانی سوم چه سبا تارانه سی چه مدسته که داخل کره من گوله دی خنده دالی را غصی پا مطمئن پا مخبان دیواری دا اوه لکا دا دا خوراک دیزا خوب سپی اونو خوری پا ایمانی و اتا دا فل پلار پا کوک دا خورا لیا چه دلتا پا مدسته که دا سپی اونو خوری و بد ذات ای و بد قسمت ای دا علم اون بیده چی که از مرکز دا علم اون بیده چی که از استادان اون بیده چی که چه اوگه دینه پری دینه شکر و باسا اللہ ستا احسان ده که روڑه خول اللہ را کرا کنه سبق بر پیبم دیو دا پنگولی که خوخول کن دا خنه دیوه روڑه پکیتا دره وقتا نده سار پکیتا پراتا نیشتی دا درد زود با جورا کری ایسا باغل که دمرو روپه را روانی ده دمرو روپه را روانی ده را روانی ده فاقه پی زلیده شوه ده یو تمینت ته بل تمینت ته یو خواله ده بل خواله ده دا غا غزلت نیمی ته نتا توی چی زلیده ده گردی و خیطا مایه زمان رو گرگری سبا پکیتا غم کتا که کنا دا غا پکیتا ایسانی چه نصف لی و نصف لک احادا قوم حای کون دی اغا نبری راکا و راکا اللہ اللہ یو تعلیم دالیا اور محتمم لا دا دا خوراک دی رفیع الدین دیوبند محتمم رحمه اللہ تعالی دالیا اور پر دا خنی یو خوات ندی آوی سید انتظام بکو دیر زیاد خپر سوچ کو چیا خورای دا سن کل لی دا مدرسہ و پدی کی دا سی بی تازیبا ابی ادب تعلیم دا دی خوبه اونجی گرده دا سبق بیده سنگه چل ده معلومات کے کول خوب بولی خوب حجت نہ دے دلیل نہ دے مبشرات دی دا خوشحالے اور دا تسلے ذریعہ دا خوب کیوں قتل دے مدرسہ کی چکم طالبان دی نو دا یو پکی نشتی دا یو پکی تو نہیں دے نور طالبان وہ حاضر دی تول دا یو پکی نشتی اچھی ویخ سنو معلومات شروع کرو کہ دا سنگا چل لے چھ معلومات یو کرو نو دغه طالب دا بل طالب پنمبانی چا غتلے ہو او داغ پنمبانی دے پاگا جے کے او پر رجسٹر کی نمی واقع کرو دا اللہ پاگے کی دان جے کرو روڑے بے داغین اوڑا پاگا نمبان جوڑا پر دیر آگر یعنی دا مدرسی طالب نو اپا دیر دو کئی زان پا جے کرو نو کلب کیتا دا سی کنا دا دا دے نخدا چا دا مدرسی علالی طالب ندے دا درس علالی طالب ندے معلومی گرا چا سر خوراک لرا غلو او خی انتظام لو پیسو لرا غلو خیال کوئی تاسو خوڑیر نیکان خلق از برگان خود عمر اللہ نیائی او دا دے مدرسو کی دا لوی پلیتی دا شروع شوی دا لوی بیباکی و لوی پلیتی دا محتمیم پر جنگ دی روپی را غلی مغل دران نکلی تا کار تیر تو سبق را غلی سبق که دی فرق را غلی دا محتمیم گریوان تلاس کوئی سبق پکینی ویده کیگی ملاخن دی پابندی نکی دا دی حق شتی او پا چای و پا روڑی پا وزیفا بانی پرزول کئی نتا دیل را غلی چیز بدلتا کی گتمان تا بخورم که سبق را غلی دی نوم وان نکلی محتمیم پویی گی او اللہ پویی گی اگر تا پری را کنا او سر گوری سیدا زمان حق دی فتطردهم فتکون من الظالمین چه وی شری نو چه وی شری تنشیبت زیادی کون کنا وی نشری و کذالک فتننا بعضهم ببعض دا شان ازمی و منگا زنی دون ازمی لیو منگا زنی پا دون نورو باندی سنگ ازمی لیو دغل کتال چرالا او ازمیخ دی چه توی پریدیو کشری لا تطرد نوی نشری پتا بانی ازمیخ دی دا اللہ چه ناکام که برداشت کنه کئی مخیم دا سشده فتن نباز هم بباز دا پار دیلی قولو آئولائی من اللہ علیهم من بیننا لام دا عاقبت تین انجام خی لیدو للموت نو سره مرگل پیدا کی زن اولاد مرگل پیدا کی کباغی چکی دولا پادی کی ابنو للخرام جوڑوائی روانو للا سره خرابو لو جوڑی کباغی کل لو جوڑی مانا جوڑوائی چی انجام خرابی دیدی پیدا کوائی چی روز تو سره ده مرگ ده از ختمی دو ده دلتم ده لام ده عاقبت انجام بیسی انجام بداش کی وای بدو اها اولائی اے دا خلق دا خواران جزان احسانو کا اللہ پا دو بانی زفا ملکی دا بوئی چی دا دی اللہ تا خوخ خلق دا دی او دا دی دا اللہ مقرب دا دی محبوب اللہ تا او دا دی دی دن تے کداران من اللہ علیہ من بیننا زمان میں تیو گورا زمان گا اولادونو تاو گورا منگ تاو گورای نکال جنو تعلیم افتا اختا تعلیم افتا و پا بالا اختا دا منگی پا منگی دا اللہ احسان ڈاکٹر ای تاو گورا اللہ یو ڈاکٹر ہوئی زبال اتلم را اتلم بے باکو نو دروان خبر دخلینو وقت وی تاسو مولیان اللہ نمانای دغم را منه چی موندو لکوالی ماوی خنزیره تی دغم را منمانی تی دوم را منمانی چی اللہ شتی اپا مای زیمواری دی موندی خود دلی دا تاکی دا غیرتون نیشتی خبر از یاد سولا مای گفونه کی تا داکتری دا دارو لرا غلیم دارو سخیره را خیلی که نم نروان اخلی دارو دی داغ پراتی دی کاغلین لی پچک پراتی دی روسی معلوماتو که وی دا خنزیر عقیدتن نشنه لی دی نو پا دیو جمانی دا خبر را خلو نو خطا ستو مانو بیا خبر را تیوانا شویو مای نموان نقلی تا دا کری که بلتی چیدی نو دیوی من اللہ احسان پا منگا دی زد داکترین زد انجینیرین زد سائنس دانیم زد پلانکیم زما من اللہ و زما بیلدین دی من اللہ علی زما موٹر دی من اللہ علینا زنو غط من سبداریم اہداداریم دا سپیرل انگر قوم تا بود پردین اوڑان نوڑای تا پتاما او پردیجیب کسو گزان گرین دیوی مالا بسرا کئی اها اولائی من اللہ علیہم من بیننا علم سپگ عالم سپگ طالب علم سپگ او علمی لاری کتی مدرسی جماعتون سپگ عزیزت کم دی کالجونا یونورسی تعلیم گاہونا داشانتا سپتالونا او دا زینا دا تا معزز دی دا تا سبخ کاری رسانه نرا دا پخوانه دی جنسو طریقه کار را روانا چه دا عالم نخلق بدگمانه کا دا طالب نه بدگمانه کا دا بزرگ نه دا نیست دوی نه بدگمانه کا چه دا خوستا روڑه تنسته نو تا تا اتما دا تس مور کو چی با باید سالی او گوره تا دا نقصان دی بکی دا نقصان د جنسو د واحدات و طریقه داده مولا بدنام کا طالب بدنام کا نیک بدنام کا چه خلق چنه نفرت ہوگی کرک ہوگی نو چه کرک ہے تیو کرو نستا پلاس را ری چه ده طالب عالم نه کرک نی کری نستا پلاس نرا دی نو دو دونه دغه کا متنفر کا افغانیوں کے غیرت ایمان کا ہے علاج ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو ملا دمین دا لری کا ستا پلاس برش لار مور دمین دا لری کا بچی بری پلاس رش میڑ دمین دا لری کا خد بری پلاس رش سنگ لڑکا آزادی دا ہوئی میڑ دی آزاد گر دیا خد دی آزاد نہیں دا میڑ پہ سہ حق دے نہ خد آزاد اکرم دبل پلاس بشی کا نا بچیان بائن دا پلار مور سہا دے چی مزدوری پی کئی نوکری پی کئی گڑی پی ساتھی بچوں سے بگار لینا مستقبل کی تباہی دیوالون باندھی لکھ لی واڑا آزاد پرے دا اسکول تک گینتے دوڑا چداجے روز دنوں آزاد پرے دا چسو باڑی سخی اپ سڑکوں اڑمی ایو ورشاوت کی علی گیر پر زول کیجی آزاد پرے دا آزاد پرے نے جو مستقبل تباہ کیجی دپلار مون نے آزاد کر اولاد دپلار مون نے آزاد کر نو الدا وہ پلاس کو چہ دپلار مون نے آزاد دا عالم نے آزاد نہیں خود دا خاون آزاد نہیں نو دا ایجنسو پلاسکی گی نا دینجوز پلاسکی گی نا آغا خانی فاؤنڈیشن دے دا چی دے ملکی خاص پر ملکن دے ایجن کی شورو دے ایم آر ڈی چیو تو ہوئی ملکن رولر ڈیپلویمنٹ تے کسو بالا دا ایم آر ڈی دا آغا خانی انتظام دے نو لار دے کے بدل کرے دلتے دارم دے بلدے کے بلن دے بلدے کے بلن دے پدی نمون مانے دے کہ یو نمانی بدنامی کنو بل بل کرو گے آغا خان آغا شیخ شورو دے انجوز آغا خانی انجوز پنم باندے دا دے دے نپور تا سن نپور غارتا دلتا بیا بلیو تنظیم دے دے بی دینے آغا دیر دے بی دینے دے بے سنگی فاؤنڈیشن آغا سنگ آغا سشو ازغر علی خانو کا ازغر خانو دا آغا تربیت کی آغا بیا لاس پلاس بانی دو کفر قبضہ و دو کفر واردات کی نیتا پا آغی کی نیشتے دی آغی کے لاس پلاس بانی جینا کئی عباس کی آبیا والا بربن فرقوان لغر بربن فرقوان آچی سکی آغا کی آداؤ لخواری کی دی مکتے بیا راولی گی ساس جینا کو سرمک دا کار کر لے دا چلنو سرو کو سڑی خبر کول دی الپورے کی دی انجوز مشاران را غلی پکیتا پیرنگیانو ہو ناغو کے سوکو توی ویاسین دولتون اولو گولا تو چل ہونو که مسلمان سر آغا شان تلی یاد خول دین کئی وی صحیح ویلو چه ساتو شنو بیارو توی وی تا بار توزا زما جاما از زما شکل دیر دی که داستا جاما استا شکل دیر دی وی داستا سودا دیر دی زما خویا دا زما ناستا ولارا زما خوارس کر دیر دی که داستا سو آدی دی استا سو آدی دی نور دا سر سو کم زمین دا بے پردے ما سرا بیگم دا غدا نستا دا زمین دا بے پردے گرزی دل چھتے اکستاسو کی بے پردے گرزی دل دا غسی را گلی پا قودن ننسی کبار پا اسکولونو کارجونو کیوی دی وی نور دا سرسو کو سپی نفی گنو دا سرسو کم بی دولت منگا پا کار لگو اکارم کڑن دی اکار با اکم دمرا با اکو چی دی لونو نبادل پرتگونو مو باسو اتا با اتا گوری پردول با بکیتا نی نو دا شورو دا کارونو شورو دی تعلیم تا علم تا مرکز دا علم تا سپک گوری بد گوری دا دیو جنا چی داو تا رکاوٹ تے داو تا دیوال لے دا دیوال نڑی اہا اولائی من اللہ علیہم من بیننا ولی دا دی چی خوک را اللہ احسانو کا اللہ پا دو بانی زمانگا ترمیان دا اللہ تا خوک دیو دا مولیان دیو دا دیندار دی ولی ندی اللہ جواب او دا وہم ختمی دا بتا تا وی و تچر توار خطا نشی دا سینه چه تون بار خطا شو ویره دیشی که تو خیر نیشته دی از اون دو دا پراویت سکول ویم از انگریزی جکوم دا کتا بطا با کوم از اون دا چل کن زل دا رو رو پا دمه دمانی پر توک تنگ کما بیا کمیس تنگ کما الان بیا کما او بیا چه بار تلاشم ترودو نو پتلون بواچم نو چرازم نو کل کل و بکیتا پتلونتم ناشنا بشی نو بیا بارا تا بد نگوری زمونی طرف چه و ملاو عقیدتن خو و بیباکم اگا با کل پتلونت و افریقا چه دیر وقت شو ملک چه برای پتلون اگا تخل کو پیرنگی ملاوی پیرنگی ملا را غل دی پا پتلون اگا پیرنگی و پوستو تا پیرنگی وی بوت کی پرتو گوبا سنو پیرنگی و تنوی وی اسلام کی فراخی دا اسلام کی وسعت دی ادا پا که تلاچارا وستی دی چه تلیلش گینتی با سقا پرتو گی از تلیلش گینتی با پتی کاراو ندی نو کل کل پا که از آزاد آزادی خنده چه وجود طول پدا کبانی از آزاد سلی پیوله گی گر بروشی دا برا شروع کی آ اولائی من اللہ علیهم من بیننا ولن دی اللہ دیر خوب و پا قدردان دا دین دا اللہ بانی دا تی چسپا گنی دا اللہ دا دین قدردان دا تا بس کاری گی دا اللہ تا دی خواق دا تا تا چی بس کاری گی دا اللہ روزی دا پا اللہ بانی نا پتا بانی پچائی نشتی دا ریکٹر را غلی مدرسا جی سری کمائی نیکم فضائل بیانو لسورو کم ویدادا کنا چی روپای بڑی در کئی نماوی تو چل با سر کم وی بس کنه داخل کو سر سکی میاغا چل خمال نرازی او خپل را سخو روزیشتی زمانی دی پکار چه چا سر نی اغو لورکا خوارانو غریبانانو لورکا محتمیمانو لان او اغا دو دوزه خیطه دا اغا مالی گی نبوی حال می مزید دو سوشتی حال می مزید وی بل کرده مایسا وی سند با حکومت تا منظوری نو بیا کسی نوکری که نو منظوری گی با مزور نوکره تا نخیم دین زو تا دین دا اللہ نوکره لخیم اغیر که سند نلگی که دا دنیا نوکری کولا نو زوی نشتی اغیر تا بجید اللہ با دنیا نوکری که گیتی با ویاسه کنه بیا کرایو تا معاشیاتو که مثلا محصد تکلیفیو تا مولاد تا پدی بس کاری گی چه ده خلق و تعلیب با تاسا خیر جماعت کی کچاو لروڑے ور کنو سن ناروا او شو داغا ثواب او شو دد پی گزارا او شو لکما ناروا دا تاسو سپیتا نو ور دوای نو کہو مسلمان عالم تعلیم ور کما خبر دا تاسو نه پادی تعلیم ډک پادی شروع جی دیو وا واخی دیو پانگی زنی دا واخ دی چنکی ور دی نو ما چنکی ور دوای ایو مسلمان اگر واخ دی په قدر او عزت پانی تعلیم لو عالم لور کی ثواب مو شو ذمہ خلاص شو لا او تعلیم عالم پی دینم خلق تو کو کما دی بیزت خبر دا و تاست دا دین سپخ کاری گی دا تعلیم ملا تسپخ کاری گی غلی شوی معافو غالم زمان دا مطلب نو مستارت مطلب که خبر دیر روانا دا تو دنیا دا حالت دی علیہ صلی اللہ بی آلم بی شاکرین ولی ندی اللہ قدردان دیر خب پیدن که پی قدردان دا دین اذا جاکل لذین یؤمنون بی آیاتنا مقام دا تعلیم دا دین طلبگار دا دین مقام اللہ رب العالمین سخا تعلیمی پیغمبر تکی کلا چراشید اللہ آغا بزرگان آغا نیکان یؤمنون بی آیاتنا چی ایمان دے کامل یقین پایتون زمان پی کتاب زمان بانی ایمان دے چی دا دزدکولو کتاب دے نو دا دا عقیدے و دا عمل کتاب دے ایمان دے پدی چی پا نحو اثر فویلو قرآن نزدکی گی ایمان دے پدی چی پا تفسیر ویلو قرآن نزدکی گی تفسیر نزدکی گی ایمان دے پدے بانے چھ پلفظی ترجمہ قرآن نزدکی گی ایمان یقین دے پدے بانے چھ قرآن نہیں ویلے داغن قرآن نزدکی گی قرآن ویون کی نبا قرآن نزدکی گی چھ قرآن دے استاد نندے ویلے دا معلم کامل معلم نندے ویلے داغن با قرآن نزدکی تک داسی با دا اردو ترجمہ گوری دے پختو با گوری ترجمہ با کئی خو قرآن تی نزدکی عربی با تزدکی لکا مفید طالبین یا مقامات یا نفت العرب واندے عربی با تزدکی نو پا دی یقین دی ایمان دی چه در دون نزدکی گی در دون نزدکی گی در دون نزدکی گی ها آغا لری مولا نزدکی گی ار تم را کلاو کی خواغا لبزم نو چه دار آلا پا دی ایمان دالا تسلی وار کا مزرعی مضبوط کا وار خطا نشی پریشان نشی تکلیف بایی سمصیبت پریشانی بایی لوگا سند برازی جوڑ نا جوڑ برازی خدا دا تویم اللہ دی محفوظ کا و محفوظ یہ دا دی دی حفاظت ذریعہ دا سلام علیکم سلام دا اللہ دی پتا سبانی سلام خو ناس کئی چی راضی نو سلام کئی ناس سلام نکئی سلام اولال کئی ناس نکئی گرندے روان سلام کے آداب داری پخپل روان دیا سلام نے کی وسبانی خربانی سورے موٹر گاڑی کے سورے نو تو سلام کہو سنت داری اور چوک دے ناغب و علیکم السلام ہوئی اور دل تو قرآن ہوئی تو سلام ہوا پیغمبر پزے دے معلم پزے دے اور نور را لوئی تو السلام علیکم نو سلام آگا سلام القادم نرے کنا سلام التحیہ نرے سلام پمانا دے سلامتیا بانی دے سلام علیکم بچاؤ دا اللہ تو خیریت دا اللہ سلامتیا دا اللہ دا پتا سبانی چی بچ شلی اور آلی دا اللہ لوی احسان دیتا بانی چی بچ کری کنا گورو پا پنجاب کی دورہ دا سب شروع تب جو اغیلہ تلے ابل جا کی دورہ دا اصول شروع دا ناغیلہ بتلے اب ابل جا کی دورہ دا عدب شروع دا ناغیلہ بتلے ابل جا کی دورہ دا خورد و نوش شروع دا جو اغیلہ بتلے و دا دا اللہ احسان دیتا بانی چی دی طور دورون دی یو دور تراؤ گردو لی سلام علیکم کال جن دا تباہی نو دا دوری با دی نوری دا تباہی شکر دی چی دی تباہی نباشو